Qala Ash-Sheikh Sa'di, amesema Ash-Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, pala ambapo Allah amesema yauma idhin tuhaddithu akhbaraha ay tashhadu 'ala al-'amilina bima 'amilu 'ala dhahriha min khairin wa sharrin fa innal arda min jumlati ash-shuhuri alladhina yashhaduna bi amalihim. Anasema tashhadu 'ala al-'amilina, hii ardhi itakuwa inatoa ushahidi juu ya wafanyaji, bima 'amilu 'ala dhahriha, kwa yale walioyafanya juu ya mgongo wake, min khairin wa sharri, miongoni mwa khairi na shari. Fa innal arda min jumlati ash-shuhudi, kwa sababu ardhi ni katika jumla ya mashahidi, alladhina yashhaduna bi'amalihim, ambao watakuwa wanatoa ushahidi kwa matendo yao ambao wanayafanya katika hii dunia. Bi anna rabbaka awhalaha, kwa sababu mola wake, yani mola wa ardhi, ndiye ambaye ametaka ardhi ifanye hivyo na iwe ni yenye kuzungumza. Ay amaraha an tukhbira bima umila alaiha fala ta'si li amri. Ay amaraha, ikiwa na maana Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ardhi, an tukhbira bima umila alaiha, itoe habari kwa yale ambayo yamefanywa juu yake, fala ta'si li amri, na haitokuwa yenye kuasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu unayofanya unayofanya katika mgongo wa ardhi, ardhi itakuwa nini kutoa ushahidi? Sawa sawa utakuwa unafanya mchana, ardhi itakuwa nini kutoa ushahidi? Na sawa sawa utakuwa unafanya usiku tena kwenye giza, ardhi itakuwa ni yenye kutoa ushahidi. Wa hadhihi shahadatu jaa bayanuha fi sunnah, na huu ushahidi wa ardhi umekuja ubainifu wake katika hadithi. Fakad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hakika amesimulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qara'a hadhihi al-aya, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisoma hii aya, yauma idhin tuhaddith akhbaraha. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, atadiruna ma akhbaruha, je hivi mnajua ni zipi habari zake hiyo ardhi? Qalu, masahaba wakasema, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa inna akhbaraha, hakika habari zake, hakika habari za ardhi, an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha, an taqula amila kadha wa kadha fi yawmin kadha wa kadha fa hadhihi akhbaruha, an tashhada ala kulli abdin wa amatin, ni ardhi kutoa ushahidi juu ya kila mwanaume na juu ya kila mwanamke, bima amila ala dhahriha, kwa yale aliyoyafanya juu ya mgongo wake, yani juu ya mgongo wa ardhi, antakula, ardhi itakuwa ni yenye kusema, amila kadha wa kadha, alifanya jambo kadha na kadha, fi yaumin kadha wa kadha, siku kadha na kadha, fahadhihi akhbaruha, hizi ndio habari zake. Ardhi itakuwa ni yenye kusema kwamba huyu alikuwa amefanya jambo kadha, alikuwa ameiba, alikuwa amezini, alikuwa amesengenya, alikuwa ametembea kwa hali ya kuchonganisha, fi yaumin kadha wa kadha, siku fulani na siku fulani na siku fulani. Kwa hiyo itakuwa inaeleza jambo ambalo mja amelifanya pamoja na siku ambayo mja amefanya hilo jambo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuambia maswahaba, fahadhihi akhbaruha, hizi ndizo habari zake, hizi ndizo habari za ardhi, ardhi itakuja kuzungumza maneno ya uhakika kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi matendo yote tunayofanya tunayofanya katika hii ardhi, ardhi itakuja kutoa ushahidi na itakuja kuzungumza, kwa sababu Mola ndiye ambaye ameiamrisha kufanya hivi. Sasa maadamu utakuwa ni mwenye kujua kwamba ardhi itakuwa katika hali hiyo na namna hiyo, lazima uchukue tahadhari kwa yale ambayo unayofanya katika ardhi. Yakiwa ya kheri, fanya. Yakiwa ya shari, komeka, kwa sababu ukifanya yatakuja kutoa ushahidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Allah Allah, kuwa na tahadhari juu ya matendo ambayo tunayafanya juu ya mgongo wa ardhi. Haya ambayo tunayafanya katika mgongo wa ardhi yatakuja kutolewa ushahidi na ardhi yenyewe, alafu mtu utakuja kuhukumiwa kwa sababu ya huo ushahidi. Ashahidu athalith, shahidi wa tatu ambaye ni wa mwisho katika huu muhadhara wetu, aljawarihu, viungo vya mtu, vile ambavyo katika mwili wake. Viungo hivi vitakuwa ni vyenye kutoa ushahidi juu ya yale ambayo mtu ameyafanya katika hii dunia. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, siku ambayo zitatoa ushahidi juu yao ndimi zao, wa aydihim kadhalika itatoa ushahidi mikono yao, wa arjuluhum kadhalika itatoa ushahidi miguu yao, bima kanu ya'malun, kwa yale ambayo waliokuwa wanayofanya katika hii dunia. Ulimi utakuwa ni wenye kutoa ushahidi, kutoa ushahidi kwa yale ambayo ulikuwa unatumika kwayo. Kwa hiyo kama mtu alikuwa anazungumza maasi, basi ulimi utakuwa ni wenye kutoa ushahidi. Kadhalika mikono itakuwa ni yenye kutoa ushahidi kwa vile ambavyo mikono ilikuwa inatumika katika hivyo vitu, miongoni mwa kushika vitu vya haramu ambavyo si halali mtu kuvishika. Kadhalika kutumika mikono katika vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevikataza, kama ilivyokuwa zama zetu hizi tuna simu na watu wanakuwa wanatumia katika sura ya maasi kuandika, kutuma vitu na mfano wake. Kwa hiyo hii mikono itakuwa ni yenye kutoa ushahidi kwa yale ambayo mtu anayafanya. Wa arjuluhum kadhalika, miguu itakuwa ni yenye kutoa ushahidi mtu anapokuwa anatembea kwenda na kwenda. Fabayana Allah ta'ala fi hadhihi al-aya, akabainisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya, anna al-jawariha satashhadu ala al-ibadi yawm al-qiyam, kwamba hakika viungo vitakuwa ni vyenye kutoa ushahidi siku ya kiyama. Wa qala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, leo, yani siku ya kiyama, nahtimu ala afwahihim, tutapiga muhuri katika vinywa vyao, tutazuia vinywa vyao kuwa ni vyenye kuzungumza, wa tukallimuna aydihim, na mikono yao ndiyo itekee kuwa ni yenye kuzungumza nasi. Wa tashhadu arjuluhum, na itatoa ushahidi miguu yao, bima kanu yaksibun, kwa yale ambayo walikuwa wanayatuma katika dunia. Aya kwanza, ulimi utakuwa katika jumla ya vyenye kutoa ushahidi. Katika hii aya, ulimi utakuwa ni wenye kuzuiwa, vinywa vya watu havitokuwa ni vyenye kuzungumza, alafu mikono itakuwa ni yenye kuzungumza. Itazungumza vile ambavyo binadamu amevifanya katika dunia, kadhalika miguu itakuwa ni yenye kutoa ushahidi kwa yale ambayo mtu anayachuma katika hii dunia. Fadallat al-ayatu ala anna Allaha يختم على أفواه الكافرين والظالمين والفساق. يكجلش آية يقوم بحقيقة الله سبحانه وتعالى تطبيق مهور katika vinyo vya makafiri, atazuia vinyo vya makafiri, wadhalimi na watu waovu, walfusaki na mafusak, litashhada alayhim aidihim wa arjuluhum bima faaluhu fi dunya, ili itoe ushahidi mikono yao na miguu yao kwa yale ambao wameyafanya katika dunia. Dini tuzungumze, Allah subhanahu wa ta'ala atazizuia, halafu mikono itakuwa ni yenye kuzungumza, kadhalika miguu itakuwa ni yenye kuzungumza kwa hali ya kutoa ushahidi kwa yale ambayo watu wamefanya katika dunia, hasa hasa makafiri na watu waovu. Wani Anas bin Malik radhiallahu ta'ala anhu qala, na kutoka Anas bin Malik radhiallahu ta'ala anhu amesema, kunna inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam fadhahika, sisi tulikuwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akacheka. Masahaba walikuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam siku miongoni mwa masiku, halafu mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kucheka. Faqala, akasema, hal tadiruna mimma adhhab, hivi je mnajua kwa kitu gani nacheka, mnajua kwa sababu gani nacheka? قال أنس أم سيما قلنا الله ورسوله أعلم تقسيما سيسي الله نمتم واكين دي ووجوزي. قال أكسيما نمتم صلى الله عليه وسلم من مخاطبة العبد ربه نجيك كتوكانا نمجا كزنغمزا نمولوات نجيك تشيكا ni mja kuwa ni mwenye kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Yakul, huyu mja atakuwa ni mwenye kusema, ya Rabbi alam tujirni min adh-dhulmi, e Allah, hivi haujaniaminisha na swala dhulma, haujaniaminisha kwamba hakutokuwa na jambo lolote kuhusiana na dhulma, kwamba hakuna atakayedhulumiwa. Qala, amesema Anas, yakul, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kusema, bala, jambo ndio hivyo hivyo, nimeaminisha kwamba hakuna atakaye kuwa ni mwenye kudhulumiwa. Qala, akasema, fayakul, kisha mja atasema, fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni, basi kama hali ndio hivyo, mimi siruhusu juu ya nafsi yangu isipokuwa shahidi ambaye ni katika watu wangu wa karibu. Mja anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mimi siruhusu shahidi wa aina yoyote juu yangu isipokuwa katika wale watu wangu wa karibu, katika wale ambao wanatokana na mimi. Qala, amesema, fayaqul kafa binafsika alyawma alayka hasiba, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, basi inatosha nafsi yako leo juu yako kuwa shahidi, leo inatosha nafsi yako kuwa shahidi. Wa bil kiramil katibina shuhudan, kadhalika wanatosha wale waandikaji watukufu ambao ni malaika kuwa mashahidi. Qala, amesema Anas, fayuhtamu ala fi, kisha huyu mja atakuwa ni mwenye kuzuiwa kinywa chake, kinywa kitakuwa ni chenye kuzibwa, hakitokuwa ni chenye kuzungumza. Fayakulu liarkanihi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atasema kuambia viungo vya huyo mja, untiki intiki, zungumza. Allah ataviambia viungo vya huyo mtu, intiki, zungumza. Qala, anasema, fatantiku bi'amali, viungo vitakuwa ni vyenye kuzungumza kwa matendo yake aliyoyafanya katika dunia. Qala, amesema, thumma yukhalla bainahu wa baina al-kalam, kisha ataachwa baina yake na baina mazungumzo ambayo yake kuwa nazungumzwa na viungo vyake. Qala, amesema, fayakul, huyu mja atakuwa ni mwenye kusema baada ya viungo vyake kuzungumza na vikawa vinatoa ushahidi kwa kila alichokifanya katika dunia, bu'dan lakunna wa sufa fa an kunna kuntu unadhi bu'dan lakunna, kuweni mbali na mimi, haya msio karibu. Fa an kunna kuntu unadhi, kwa ajili yenu ninyi, mimi ndo nilikuwa nafanya mjadala, alafu ninyi mnakuja kutoa ushahidi kwa yale ambayo nilikuwa nayafanya. Hadithi sahihi iko katika Sahihi Muslim, ikajulisha wazi kwamba viungo vitakuwa ni vyenye kutoa ushahidi juu ya mja kwa yale ambayo alikuwa anafanya katika hii dunia. Wakala taala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma yuhsharu a'da'u Allahi ila an-nari fahum yuzahun, na siku yani ya kiyama watakusanywa maadui wa Allah kupelekwa katika moto, hali ya kuwa wamewekwa pamoja na wanakokotwa, hatta idha majauha, mpaka watakapofika ndani ya moto, shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, masikio yao yatakuwa ni yenye kutoa ushahidi juu yao, wa absaruhum kadhalika, macho yao yatakuwa ni yenye kutoa ushahidi juu yao, wa juluduhum na ngozi zao zitakuwa ni zenye kutoa ushahidi juu yao, bima kanu ya'malun, kwa yale ambayo walikuwa wanayofanya katika dunia. Waqalu lijuludihim, hawa watu wa motoni watasema kuambia ngozi zao, lima shahidtum alaina, kwa nini mmetoa ushahidi juu yetu? Qalu, ngozi zitasema, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in, ametutamkisha Allah ambaye ametamkisha kila kitu, wa huwa khalaqakum awwala marra, na yeye ndiye ambaye amekuumbeni mara ya mwanzo, wa ilayhi turja'un, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala mtakuwa ni wenye kurejeshwa. Wama kuntum tastaturun, wama kuntum tastaturun an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lam kathiran mimma ta'malun, na yale ambayo mlikuwa mnafanya siri mkadhania kwamba masikio yenu hayatokuwa ni yenye kutoa ushahidi juu yenu, wala macho yenu wala ngozi zenu, na lakini mkawa ni wenye kudhania kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajui mengi katika yale ambayo ninyi mnayafanya. Hii aya ikaweka wazi kwamba masikio ya watu yatakuwa ni yenye kutoa ushahidi, kadhalika macho yao yatakuwa ni yenye kutoa ushahidi, kadhalika masikio yao yatakuwa ni yenye kutoa ushahidi. Na sababu ya kuteremka aya hasa hii ya mwisho, wama kuntum tastaturun, na yale ambayo ninyi mlikuwa mnayafanya siri, yale ambayo mlikuwa mnayaficha, sababu ya kuteremka kwake, an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qala, kutoka ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, hakika yeye amesema, ijtamaa inda albayt qurashiyani wa thaqafiyyu, walikusanyika kwenye Kaaba Makuraishi wawili na mtu mmoja kutoka katika kabila la Thaqif, au thaqafiyani wa Qurashiyyu, au watu wawili kutoka katika kabila la Thaqif na Mkureishi mmoja, kathiratun shahmu butunihim, mafuta ya matumbo yao yalikuwa ni mengi, yani walikuwa wamenunuka, qalilatun fikhu qulubihim, na ilikuwa ni chache fikihi ya nyoyo zao. Faqala ahaduhum, akasema mmoja wao, atarauna anna Allah yasma'u ma naqul, Hivi kweli nyinyi mnaona Allah Subhanahu wa Ta'ala anasikia tunayoyasema? Kweli nyinyi mnaona Allah Subhanahu wa Ta'ala anasikia haya ambayo sisi tunayasema? Kala al-akhar, akasema mwingine, yasma'u in jaharna, anasikia ikiwa tutadhihirisha, wala yasma'u in akhfaina, na wala hasikii ikiwa tutakuwa tunanong'ona na kuzungumza kwa siri. Wakala al-akhar, na akasema mwingine, in kana yasma'u idha jaharna fa innahu yasma'u idha akhfaina, ikiwa anasikia ikiwa tutakuwa ni wenye kudhihirisha, basi yeye anasikia vile vile ikiwa tutakuwa tunanong'ona, ikiwa tunaongea kwa siri. Fa anzala Allah azza wa jalla, akateremsha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kuntum tastatirun an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, akhrajahu al-Bukhari. Na mkawa mnafanya siri, kadhania kwamba masikio yenu hayatokuwa ni yenye kutoa ushahidi, wala macho yenu wala ngozi zenu. Hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari. Hii aya ikaweka wazi kwamba mtu yale ambayo anayoyafanya katika haya maisha ya dunia, basi masikio yake yatakuwa ni yenye kutoa ushahidi. Kama mtu anasikiliza mambo ya haram, masikio yake yatakuwa ni yenye kutoa ushahidi. Kadhalika macho nayo itakuwa ni yenye kutoa ushahidi. Kama mtu anaangalia mambo ya haram, anatazama mambo yasiyojuzu, macho yake yatakuwa ni yenye kutoa ushahidi. Kadhalika ngozi ya mtu itakuwa ni yenye kutoa ushahidi. Kwa hiyo utakuta viungo vingi katika mwili wa binadamu vitakuwa ni vyenye kutoa ushahidi kwa yale ambayo mtu anayofanya katika dunia. Viungo vyako hivyo hivyo ambavyo utakavyokuwa unavitumia katika hayo matendo yako, ndio hivyo hivyo ambavyo baadaye vitakavyokuwa vinatoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyokuwa ardhi, nayo itakuwa ni yenye kutoa ushahidi. Kama ilivyokuwa malaika, nao watakuwa ni wenye kutoa ushahidi kwa matendo ambayo mtu anayofanya katika hii dunia. Hili litatufanya sisi, kama tutakuwa ni wenye kuzingatia, tuwe ni wenye kuhakiki lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba na kutuleta katika dunia, nao ni lengo la kumwabudu yeye. Kadhalika litatufanya sisi tuwe ni wenye kuamrika kwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika hilo litatufanya tuwe ni wenye kuachana na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yeye ni mjuzi, lakini pamoja na hayo, uadilifu wake na hikma zake, ataweka mashahidi wa sampuli mbalimbali. Miongoni mwa hao mashahidi ni hawa mashahidi ambao tumewataja katika huu muhadhara, kuwa watakuwa ni wenye kutoa ushahidi kwa yale ambayo waje wanayofanya katika dunia: malaika, ardhi na viungo vya mtu. Kwa hiyo inahitajika hadhar, inahitajika tadabbur katika kuendea mambo, na mtu asije akawa ni mwenye kujisahau, akadhania kwamba anachokifanya anaweza kufanya kwa sura ya siri. La, hakuna ambacho utakachokifanya ukasema nimekifanya kwa siri, bali malaika wanaona, ardhi inajua, viungo vyako vitakuja kuzungumza kwa vile ambavyo unafanya katika dunia. Kwa hiyo tujitahidini katika haya maisha kuendea amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na amri kubwa zaidi ni amri ya tauhid. Tuweni ni watu wa tauhid, wenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika amri zingine, miongoni mwa swala, zaka, funga, haji, mtu atakapokuwa na uwezo huo, kutafuta elimu ya kisheria na zinginezo katika vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, tujitahidini kutekeleza na tuachane na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kubwa zaidi katika makatazo ni swala la shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuachana na amri za Allah, haya ni maasi, na vile vyote ambavyo Allah amevikataza tuwe ni wenye kujitahidi kuachana navyo, kwa sababu mashahidi watakuwa ni wenye kutoa ushahidi kwa hivi vitu siku ambayo sisi tutasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa leo nisirefushe zaidi ya hapa nilipofikia. Kubwa zaidi tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale anayoyapenda na kuyaridhia. na atujalie katika wale ambao wanasikiliza maneno na kufuata yale yaliyokuwa mazuri. Yale ambayo tumepatia ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambayo tumeyakosea ni kwa uchache wa elimu yetu na kwa sababu ya sheitani. Wafakakumullahu.